ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا اور بولا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں لکھا جاتا ہے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ بچپن شریف میں ہی ایمان لے آئے اور جب سے پیدا ہوئے کبھی بھی آپ نے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، نہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کبھی بھی بت کے آگے زمین پر نہیں رکھا۔ تو یہاں چہرے ہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجہ کریم کو، کرامت والے چہرے کو مزید مطلب ہے کہ عظمتیں بخشے۔ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اس چہرے کی حرمت اور کرامت کو مزید بڑھائے، اس لیے مطلب کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سبب میں نے پڑھا تھا، مزید اگر اس کا کوئی سبب کسی نے پڑھا ہو تو میرے معلومات میں اضافہ کر دیں، مفتیان کرام بتائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔